زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرق عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرق ہو، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔